جواب تفصیلی شبہ دن سوال آوے اللہ و ان اللہ یقینا اللہ استوفا ورکے آدم علیہ السلام او نوح علیہ السلام وعلى ابراهيم ابراهيم والا وعلى عمران او عمران والا على العالمين ومخلوقات باندیا ذریتا بعضها من بعض اولاد دا بعض دا من بعض دا بعضنا قاضی شمس الدین رحمه اللہ یو کلی خبر کړی دا اغوی حاصل دا دے چی شاید نشتا چی اللہ دی ور کری لیکن سر دی دی مستحب دی الوحیت میں دیا لیکن سر انکی جی دی یہود او دی نصارا زام دے گمان دے ذکر آبا دے اولاد دے دبا دے آغا سور چی دا آغا شان دائی چی اولادی با دے دبا دے نا ناغا مستحب دی الوحیت میں ذکر منگا الہ غزات دے چی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوان احد دا اللہ داغ سنسل نشترے لم یلد ذکر منگا رب غزات دے لا یلد ولا یولد ولا یکن لہو کفوان ذکر اللہ نا زیبول کئی نزیبول شوئے انا داغ سو کفترے او دا خود یو بل اولاد دے چه چا دا سیوتی نا غیلہ نشی کے دے اللہ ورکری جو چت مقامی دے فاللہ الوحیت نرے ورکرے دا دنگا دا شروع خوا دا غی قرآن دانی او قرآن خوانی دا دا نکی دے خلق سا خدمت کو دے سا خدمت کو دے اللہ والا دم رلوی علم ورکرے دے قائل شمس الدین رحمہ اللہ سا مخی میں تا خبرہ کری وقت غلام بھائی مولانا سیوی منگا گا سار ترمیزی درد کے دیوبند کی دغش شریف ہم والا مخ کی نویلی چھ منگ کینو مستاس شاگردانو کی براشو یو سند یافتہ علماء خطاسو با سند را گئی نزاد زمین دا پارا فخر ویاغا بھی پاکستان کی لب لولی علماء چتاسو دیر ہے نا سند اخلے یہ منگ والے خیر دا بند پارا خوشحالی یہ جکل ہے سند رہا کہ منگو کا دل قاضی شمس الدین رحمہ اللہ شاگرد اگر آگے شاگرد مرزا ہوگا زمین دو علماء و شاگردان اب تک مدرسین دی خوب سے چلو گے منگی بندیاں نہیں ہوں منگا جو بندیاں نہیں ایسا یا کستا پا قلم ہو منگا نواتو شوف نشتا او کستا پا قلم بانی ورن نوزو نزیاز من دو ورن نواتو شوکو نشتا دے ذکر دا دیو بند نون دو سشی دے دیو خدمت دے و دیو سیدے دے الحمدللہ و خدمت ایجی جی رمونگا علماء شریف ایجی جی رمونگا علماء شریف دی اگر استاذانو کی دی ذریتان اولاد بعدنا من بعد دبعدنا واللہ سمیع علیم اللہ نے اريد ان کے اپوا اذ قالت امراه عمران كم وقت جوال خضر عمران رب رب ما اني بكم نظرت لك داد بیت المقدس امام دیا سوق حضرت عمران رب رب ما اني بكم نظرت لك نظر میں مان لے تاج پارا ماں بس بھی بدنی چیز پکیڑ ما کی محرارن سدا سے آل کی کیا بات کرے شے وئی دپار کا خدمت بیت المقدس فتقبل منی پس قبول کے زمانے اللہ دا نظر زما نو نظر بد چا پن مان دی بانی دا اللہ پن مان دی بے مانی یا انی نظر تو لکا ما نظر من لے استاد پارا سورہ مریم اگورا سورہ مریم جبریل امین و توئی فاما ترین من البشر احدان آیت گورش بگشتم نلسم سورت دیش پارتم سپارا دا فکلی وشربی وقری عینا فس اخرا فراک کا وزدی کجوری وشربی اوسکا یدی چینی دو اوبونا وقری عینا ایا خواستر کی پا اولاد بندیا فاما ترین من البشر احدان فز گچری اوینی تو دبنی آدمون یوتن اتان تپوس گئی فقولی پسوایا اینی دچم نظارت للرحمن صومان نظر میں منگ لے دے دپارد مہربان بادشاہ روجا پس ہرگز خبری بنکو مزو جمدد انسی آدیو انسان یو بنی آدم سرا نظرت للرحمن او نظرت لکا دالان دپارد تخصیص دے کنا مطلب دا نظر با خاص دا اللہ پا نمانی مالے کی گیا دا نچی دا دفلان کی بابا نظر دے دا دفلان کی انکا یقیناً تشیع اللہ السمیع العلیم تیع قبل ان کے زماد نظر العلیم او پوے زما پا نیت باندی یا تاورو شورید ان کے زماد آجز یود دعا العلیم او پوے پا نیت زما باندی فلما وضعتها پس ار کرے جو زی بولو زی زی بولو را ہا زمیر حبلتن تراجیرے نو حبلتن مونس دے پس ار کرے جو زی بولو را حمل قال ابن ولدی رب ایر وغما زچی ما امی زی بول را جی نئی اللہ خطو پا غصبانی جی زی بولی ہو دی او ندے نارینا پشانت زنانا او زچی ما نمی کی خودی دیتا مریم مریم دیل امی نم مریم کی خودی دا مریم مانا عابدا عبادت کون کی یعنی او زکیم اعید وحابی کا پنائی وارم دیل پتاوانی اولاد دیتا من الشیطان الرجیم دا شیطان را ٹلی شوینا تو گو رے سور اللی فکر دے کما ما شما چی پاول رض باندی پیدا شو مجھے دا کل بالی لیجیا بیائے دا چا سر رشتہ کی گی بیائے اولاد پیدا کی گی نہیں کی بس عمر وقت لگی لیکن نیا فکر من را مور فکر من را جدی اولاد دے اسلاد پارا و دعا گواریا دا شانی تم دخ پل اولاد دے پارا فکر من شکن دا ٹیمی کور کر آدن نہ کرے بی سیاری را آدن نہ کرے طول لے موبائل اگستے دے آو جو رہا گئی خلق سر خبری کئی خلق سر خبری کئی دام چا تا کمرہ کی دا آغم چا تا شرشا مٹل کے نارد آغم دے نخبری کئی دا دی کمری نخبری کئی کل کل خدای شرمی میں موبائل بل چا سر ملوش نارد امال آلوی وی پا موبائل چی دا غدا لامبلی می او کمرہ کی ما او سخت ساڑی می کی گی خبر را سرم دا سی دا خدا شرمی موبائل بل کیا سرم می لوش نو دا کدو دا اسباب دا بی حیائی پور تنے در آزم نکرے نو دی باولی خطیس پو پولی خدا جو ہے بیا پور کی جسموی پیسی می سین آزم سروالی او تیلیفونی والا کرے پلان کی دے کی تیز درن نہ کرا چاہیے لو رسی کی ادگی دے واضح خلق یعنی ہوئی نداولی دا بچاری تا دا اسباب جو دے ہے پور تنے دن میں کرے تا کشم پوشی نہ کولے ندا شیبانے چی دے نا خو کرانی گرانی کوا کرانی گرانی کوا او دا اللہ نا سوال کوا نتو گورا اللہ و تانو دے پر بھی دے او چی تو سورا چشم پوشی کے ندورا و در کر بھی ہے دن مرا جی در کر بھی ہے چی نا را و در کر در چیز استوب نا و در کر کر فتقبلها پس قبولک اللہ دیلا پس قبولک دیلا ربها رب دی پا قبل اولو خیستا و سرا اولوی اکردا پا لوی اولو خیستا و سرا دا سی لوی اکرد لکا بوچے چلوی گیا مطلب دا افتا کیا دمیاشت عمر وجدی دا غاوستی دا ترسی غاوستی دا وقبلها ذکریا عظیم وارو گردو اللہ دو پرورش دلی حضرت کرے علیہ السلام کلاما ہر واری دخل علیہ زکریا المحراب چی داخل بشو بدی باندی زکریا علیہ السلام باز خانی تا نوبے مندر دی سرا رزقا رزق بی موسما قال اویل زکریا علیہ السلام اے مریم انا لکی حاضا پکم کیفیت دیتا تا دا او کاننا مکانی کی مانا انا لکی حاضا دکم غیر دیتا تا دا میویا قال ابن ویلی ہوا من عند اللہ دا دا اللہ ترم نبی یقینن اللہ رزق ورکی من یشاؤ چاہتے جو غغشی بغیر حساب بے حسابا اللہ حساب رزق پر کیا نو تو گرے نیاد عیسیٰ علیہ السلام اغسوئی نظرت لکما فی بطنی محررا فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم دا سے شعر قول غرین دیا درشانی ماما عیسیٰ علیہ السلام اغسوئی بلکی مریم بخبلوان جسویا ہوا من عند اللہ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء اویل مریم دادا اللہ طرف ندی اللہ ورک کیشا تے جوار جیسا با اس برا زکریا علیہ السلام ماما عیسا علیہ السلام اغسوئی ہنالک دعا زکریا ربا پدا وقت کی سوال کا ذکر علیہ السلام رب ہو ذرا بلنا بریلیاں اگئی کوشش کر کے شرک دو قرآن میں ثابت کی جانو جی شرک دو قرآن میں ثابت کیا ہنالک پدغ ہے کی پدی مزار د مریم کی مزار د مریم تو ہے کہ مریم مرد او چاچی گنبد دور کرے گلا سے چولے جانی ادروی بڑی مزار مریم کی چکل زکریا علیہ السلام سوال کو نہ اللہ والا اولاد ور کو دئی وئی کی دئی سے تو لے نش سنگتا گمراہ کئی ہونا لکھا زکریا ربا وہی تو یا محمد ویل نہ جائز وہی جاتے چلے یا فرعون وہی یا فرعون ویل جائز نو یا فرعون ویل جائی دی یا محمد ویل نہ جائی دی حالکہ یا فرعون اللہ ویلی دی یا چی موسیٰ علیہ السلام وی وینی لازنو کا یا فرعون مصبورا نو دا خواہ گیا نبت چی دا گا حرف ندارا قائم مقام دا درو دے یا دا خواہ گا نبت دا خواہ سی پا مارد خطاب کی یا راز لے دا یا راز لے دا چرتا یا محمد قرآن کی راگل مجھا تو صحیح ہے انشاء اللہ تو کم ریٹ بدلتا گڑا یا تم راجا مکما چپمارا تو خطاب کی اللہ چر تخل پیغمبر تا یا محمد انری ویلیا بلکہ سوئی یا ایوہ المدثر یا ایوہ المزمل یا ایوہ رسول یا ایوہ النبی او بالکم تکے نشدرے یا نور پیغمبران تا تمہارل دا خطاب کی اللہ ویلی یا زکریا انا نبشر کا ونا دینا ہو ایا ابراہیم وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ان شاء اللہ دا یقین ہو تو کمرے کیوں خیم ہنالک پیدا کی سوال زکریا علیہ السلام رب ہو رب پلنا چلو زکریا علیہ السلام رب پل تبھی رب حبلی رب بہ ماتا رب کن دوریا تن تو اولاد پات ان کا سمیع الدعاء یقیناً قبل ان کے دعا نورا نیاد عیسیٰ علیہ السلام وی انکا انت السمیع العلیم او مرد عیسیٰ علیہ السلام وی هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ماماد عیسیٰ علیہ السلام وی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انکا سمیع الدعاء حضرت رحم اللہ بھائی دا اقوال غرین لیا یعنی دا اقوال بھی چی قابل دی چی پا ضروری کلشیا فنادت الملائکتو فسواز ورکدت ورشتو وہو قائم او دے اولارو نسولی فی المحراب چی دعائے وقتی لپے باز خانہ کیا فی المحراب مانا پے باز خانہ کی ایو سولی مانا نوکا دعائے وفتی دا جدی مانا دا پارتائی دو گورا سورہ بنی اسرائیل آخر واللسم سورت دے واللسم سورت آخر ولا تجہر بس ولا تکا ولا تخادد بہا وابتہ بین ذالک سبیلا آیت دے یو سلسم ولا تجہر بس ولا تکا او پزور والی مکوا پا دعا خلیواندی ولا تخابد بها او مکر والی کو بلیواندی وقت ایبین ذالک سبیلا اطلب کپا میند دی کلار مطلب دا دا سی وای چی خپلا خوبی پوئی لیکن دا سی وارا وہو قائم او دے والار یسولی چی دعا اختیضا فی المحرائی پا عباد خانی کی یقیناً اللہ یو باشرو کا زیر اگر کہتا تھا پیخی علیہ السلام سرا چی تصدیب کا ان کے بھائی بی کلمت من اللہ پا یو کلمی بانی من اللہ دا اللہ طرفنا مانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تصدیق کا ان کے بھائی او حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا کلمہ ذکا بھائی ذکا پیدا دے پا لفظ دکن سرا اللہ دا غشانی پیدا کرے وسیدن او پاک باز بھائی وسیدن او سردار بھائی و حسوراً او پاک باز بھائی و نبیاً او پیغمبر بھائی من الصالحین لکاملین نبیاً و سیدن او سردار بھائی و حسوراً او پاک باز بھائیاں دا ندی دا قوت بے نہیں دا قوت بے معدومیاں چی قوت معدوم شنو دا سفزیرت ہونا لے دا سن بدکاری نے کہی پردو فضل نزوری قوت نہیں سن دا دیر پار سوات ہونا لے دا دیر پار سو کمال ہونا لے نا و حسوراً او پاک باز بھائیاں دان جدا قوت بے نہیں او پیغمبر صالحین کاملین بھائی کالا ویل کرے علیہ السلام رب رما سرنج بھائی رما پارا اولاد وقد بلغنی الکبر او پتا کی سر رسے دلے مات بڑا والے ومراتی آخر او خد رما رب اولاد آخر اگیل وئی بالکل اس سمر پیدا کی دنیا آتی رہی لوئی انگ پختان والا سو ایشان ڈول ہوئی کذالک قال ویل جبریل امین کذالک دغشن بیت اللہ یفعل ما یشاء اللہ کے آغج فغیشی اقوال ذری انکا انت سمیع العلیم قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب او ذكر عليه السلام ويا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء او جبريل امين ويا كذلك الله يفعل ما يشاء قال ويل ذكر عليه السلام اي ربا زما وغر زما بارا آیا یو نخذ اولاد کی دو قال ویل اللہ آیت کا نخستا دارا اللہ تکلم الناس دا چی خبری بنے کے تو دخل کو سارا نشک ولی تو دخل کو سارا سلاسطا یامین دریش پی ورزی اللہ رمضا مگر پیشاری سارا تو خبری نشک ولی دری رزی نمانا دری شورو با اللہ رمضان مگر پیشاری سارا لکہ سورہ مریم کی راضی ثلاث لیال سمیہ ثلاث لیال مانا دریش پی عدل توی ثلاثت آئیان دری راضی نمام ماناو کا دریش وروزا اللہ رمضان مگر پیشاری سارا وذکر ربک کثیران حیاد ورب خل دیر اللہ دیر یاد وان یو دغه دې مفسر د ناغه ویا کچری الله هغه رخصت ورکولې چې د خیر د مام یاد ویا نو رخصت به ورکړې وې چاله ګاله به رخصت ورکړې وې نو دا شانی مجاهد له به رخصت ورکړې وې نو تو وګوره حضرت عیسیٰ علیہ زکریا علیہ السلام دری رضی بالکل گنگا گیا خبر نہیں چھپ والے کہنا تو اللہ والا بیام ہوئی وذکر ربک کثیران یاد ورب خپل دیر کل رب دا ذکر بڑیر کے جوشانی تم دا اللہ ذکر دیر کا ہوتا نا کو دیر چھپ والا نا وی کسرت آگا جہر تنو وی کسرت وی دیل جستا جبا نو دری جی کثرت اگر چھو تنوئی چھو شروع لنوئی رو گو رسول انفال گورا اتم سورت دے سورہ انفال اللہ کچری دا ویلے چرز ما ذکر مکو تعالی رخصت دے نبیا وے مجاہد تو ویلی و چه مجاہد تو کو پزان ماندی لبی کے پزان ماندی لبی کے دا سی چی باز موڑی یا خپلی وینی توئے او یا دا بل وینی توئے نو دا خیر دے تو ذکر مکوا دا خیر دے تو ذکر مکوا آیت بورا چی سویم بری خواہ خواہ وی آیت دا پیندو سل ری آو صحیح دا پیندو سل ری سم آیت دے سور انفال یا ایوہ الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون اے مومنانو ہر کل چی یوزے شوئی تاسو دا ڈلے دا کاغر سرا پس کلکو سی گئی او یاد وی اللہ دیر دا اللہ ذکر اذکار دیر کا وی دیر پارا چی تاسو کامیاب شئی نو دل تم اللہ حضرت کرے علیہ السلام لوئی او یاد اور افل کثیرن دیر دے وی دا اللہ ذکر اذکار دیر کا دمر دیر کا چی خلق وی چی دالی ونے دے نو دے وی دا دا ما دلیل دو گورا جہر آگا دے ثابت شو ویت نا پوئی دو دن جہر جدا شے دے و کثرت جدا شے دے اللہ دیر یاد وان نو دیر جہر تا نو وی دیر وی دیتا چی بستا جب لگیای ہمیشہ ذکر اذکار گئی از ایم دا اسکل عادت جوز دے تو دو سمرا لری نرازی دلتا ترجمیلا نباد وی جسنگا روان شوی یا سنگا روان شوی درس بس شو نتراغی بوری بس دو غیظ با ذکر اذکار کوما نتو بورا ستاکور تنیم اگن چلار دا نجی تو با تراغی سمرا ذکر اذکارو نداستا حیام دا پردم دا عبادتون دی او کتیوار کن با تراغی سمرا خبری کن نوڑی کل یوی سر خبری کری او کل بلی سر او خلق استا خبری او او وینی دا گناه نو دا چستا آواز آغا چی دای ناوری دی نو خبو او بگا دا خبی آواز تو فیتنه دا دا خبی آواز آغا فیتنه دا آئی که او فن دی دیو جنه ای دو ایم دا فذکر کار دی سیاسی خبری دی بکار دا دی دا دا اللہ حکم دی کچت دا ضرورت و خبی لیوی ضرورت دے اس تیخت نشتہ دے خبری کول گواری بل سے لار نشتہ نو اللہ وی فلا تحضان بالقول فیتمع اللذی بھی قلبی مرضون سوکرال دروازے اٹا کولا نتدور ویلشی چیتا سوکی بیارا شا سوک نشتہ دے کلک خبرو کا سوال جوابو کا نو خذل اجازت دے سوال جواب دیو کی وہ خبر خبر خبر سڑے معلوم کی بلا خبر کو چینی نے پکی واچو لگی نے پکی گٹ کر کی بل وکراشی ران نہیں اللہ وی نہ فلا تحزان بالقول فیتمع الذی فی قلبه مرض چه تا یو خضر پا دغو باندی درس کن پا سٹیشن باندی ادا علکان یوری علکان دلتا زمین دی درس دولی نرازی دا خو دا اغا درس دی چه خدای با بیتال سزا در کن دا اغا درس دی چه تالا با بیخدای سزا در کن چه دلتا ولی نرازی چه قرآن نوری بمین خدای وی کنم مکو کنم دوم رخ کل لگی آئی آغا نیم پتا دا چه آغا ایر فنناک لگی آئی خدای بدل پتی سزا در گئی زکتا او پایی وانی خوان دا لی خوان پی آلی نو دقا مرسل ندا دی چه خدا آغا خبری قدری نیشی کولی نو خانه دا چه دا کول وقتا با ذکر اذکار بانی واوری حضر ذکر حالی سلام تا اللہ وی وذکر ربک کثیران آیات و رف بل دیر و سبح بلاشی و لبکار او پاکی بیانو دا اللہ بیگا سوا بیگا سوا دا اللہ پاکی بیانو نو دا مطلب نا چی من سار کی دا اللہ پاکی بیان کا او ماخام کی دا اللہ پاکی بیان کا دینین کی بھی چوٹی نہ نہ موسد دا سار او ماخام دی تارمی وی آگا یوی چی منگا خمرا چی آگا سارو کل کن نو آگا ماخام تا گوری آگولی مرنگا خو سارا ماخام سارا ماخام نو سمالر یعنی ار وقت ار وقت مطلب دا دے ار وقت اللہ پاکی بیان وا دا مطلب دے اللہ جی منگا اتا سزا غشانی جوڑ کی ویل قالت الملائکۃ اوکم وجویل فرشتو اے مریم یقیناً اللہ استوفاکی ورکڑی تو نگور سوک چیلاری ناغم مستوفانی بلکہ اغم مستوفی ذکر دیو ان اللہ ثالث ثلاثا اللہ درہم دگری ہو دے یو مریم الہ دے یو ازدوئے عیسیٰ علیہ السلام الہ دے او بل اللہ دے یا نا اللہ وی تاس مریم تا الہ وائی او اللہ غب ورکڑی دا نسو چی الہی ناغم مستوفی نہیں مستوفانی بلکہ مستوفی بھی آگ ورکہ ان کے اگا نشو ورکو لے او مخ کی بیان تیر شد سوک چی الہی ناغا دمور پا گیڑا نہیں او سوک چی الہی ناغا نظر کولے نشی او سوک چی الہی ناغا لویول نشی او سوک چی الہی ناغا مرگوک نہیں چاگل رزق ور کولے شی سوک چی الہی ناغا دانوی چی ہوا من عند اللہ این اللہ ارزقم ایشاو بغیر حساب سوک چی الہی ناغا وی ذرا دکن او دا زور کوما نو دا طول نکتی دی پاک دید دا حرد عیسیٰ علیہ السلام مندی و توہر کی او پاک کری تو وست وفاق جو غر کری تو علا نسائل عالمین پا زنانو دا مخلوقات بندی نو سوک چی الہی مداغت زنانو سرس نسبت نی چکنی تو غرے پا زنانو بندی یا مریم وی مریم اکنتی تابدار اسی گا لربی کے در اخبر نصوب چی الہی ناغذ بل تابدار نی او سوب چی الہی ناغذ دانشی ویلے چی وسجودی او سجدہ کوا ورکعی و رکو کوا مار راکعین سرد رکو کوا ان کوا نصوب چی الہی ناغذ دانے ویلے کی گیا چی اللہ تبلہ سجدہو کا سوک چی الہی ناغل دانوے لکی گی چیت مزکو مزکو ان کو سارا ذالک دا ان انبائی لگے بھی خبرون لگے بھنی نوحی ہی لیک چی وحی کو منگلی تاتا ہے دو قرآن کریم دایا تنو داگی دا سی مثال لیا لکے او بشقیمت حال چی آغا بندہ زوری نسمرائی ورکی ورکی نبیاء لگی یو مشکان بگی ورکی یو قیمتی ملغلر آب بگی اوپیری نبیاء نوری مرائی ورکی نبیاء سو اخبار بیا بگی اوپیمتی شے بیا اوپیری ندا بیانو دا عبدیت حرد عیسیٰ علیہ السلام او جوابو تفصیلی دا شبہید نسوارا ہوا تو اس بگی دا پار دا اس بات دا رسالت یو خبر کئی ذالک دا دا کم جی تیر شو کم جی تیر شو سم رایا تنو ویشو دریس الویر ذالک دا من انبائی لویبی دا خبر رو غیبو ندی نوحی ہی لیک چی وحی کو مند دی تاتا وما کنت لدیہی او نمی تردی سارا بری نینوی دا اللہ پیغمبر حاضر ناظر دے ندایت تا دلیل دے وما کنت لدیہن انوی تردی سر اید اللہ پیغمبر تال تنوی تن حاضر وی انو ناظر وی اید یلکون اقلامهم کم وقت جو وردول دی کلمون اخبل ایوهم یدفل مریان چو کم یود دی پر ورش بگید حضرت مریان اخبل کلمون وردول جگراوا نکا مریان کی کلا یورش و بیت المقدس تا نخلق نید آزمونگا دی امام دا عمران بردہ من بردی پر ورشکو یووی زبیکوم بلوی زبیکوم دا زمونگ دا جماعت دیما دا زلور دا امون بے پر ورشکو اخبال افتاد سرمینی ور او امام سرا دیوی غیتی دنو کتخ ناکی دنا بکال اخلاقی نو دا معشوم سره ولا مینا وا دون بیر دی معشوم وا ار یوی زوی پرورش کو جگڑا وا نو پرورش ہر چاله جائز سو ہر چاله جائز نو کما خبره کی چې جگڑا راشی او آئے کی دار چاہت یوشانی نپائی کی اس کا چول دا جائز دیا یو جمعات کی سلو پیر دا فیرانی نیر جی کمی او برا لطراوی راتے ناغی دیم اس واجی جد چارا ہوا تو اغلی در کی سچ دا غبانی او کدا شان دی کم مخ کی کنوائی بے دا اگور دا سر سیوانی نو دلتا کی آغی کلمون پریخو دید لبو کیا نچی کم یو مخ کی شر نمخ کی ذکر علیہ السلام اغش پرورش اغتا والش اید یرکون اقلام هم کم وقت چی گردون دی کلمون اخبل ایوهم یکبل مریم چی کم یو دی پرورش بگئی دی حضرت مریم وما کنت لدیم اونوی تو دی سرے دی اختصیمون کم وقت چی جگر کول دی سورہ یوسف دولسم سورت دے اللہ پر پیغمبر تو آیت گورا یوسف ذم ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک دا یعنی دا بیان یوسف علیہ السلام دا ولد سورہ یوسف نجدی دے پورے وش ذالک دا من انباء الغیب دا خبرون دا غیبون دی چی وحی کو منگل دی تاتا وما کنت لدیہم او نویت دی سرا اذ اجمعو امرهم کم وقت دی چی اتفاق کو دی پکار فلوان دی وهم یم کرون او دی چی یم کرون تدبیر کو سورہ قصص گورا سورہ قصص اتشتم سورت دے سورہ قصص آیت گورا آیت دے سلور سلویخ وما کنتا بجانب الوردی اذ قضینا الی موسی الامر وما کنت من الشاہدین او نویت بجانب الغربی و ترہم مغربی دو تور باننی کم وقت جی بیسلو گرمنگا موسیٰ علیہ السلام تد پیغمبر ای وما کنت من الشاہدین او نویت دو حاضرون وما کنت من الشاہدین او نویت دو حاضرون تو خوالت حاضر نوی در شامیہ سورہ ہود گورا سورہ ہود یو لسم سورت دے آیت گورا سورہ ہود یو کم پنگوس تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین دا خبرن دے غیب ندی چوہی تو منگل دی تاتا نوی تو تالمہا چی پویدلی تو پدیوانین تاتا ولا قوم کون قوم ستا من قبل حاضر مسکی دینا پس صبر کو یقینن پر یقینن بہتر انجام للمتقین دا پارد پریدگارو دے اذ قالت الملائکتو کم وحبی چوہل ورشتو اے مریم یقینن اللہ دیر در کئی تاتا بی کلمتن پیو کلمی باندی من ہو طرف بننا چی نم داغی کلمی یعنی نم داغ المسیح مسیح دے عیسیٰ علیہ السلام تا مسیح وی ذکر دا مسحن دے مطلب دا کلج بے پا برگی مرض والا باندی یا پڑھو من دی لاس راخ کا اللہ باغل صحت ورک مذکر والا مسیح وی یا مسیح علوی دو وجد ممسوح القدمین ملو دا چی دیر گردی دلو دا اللہ دا دین دا پارے دیر سیاحت گردو نو دا اخفی اغیس لیدلی وی نو دی وجد والا مسیح وی او یو دی مسیح دجال ناغل مسیح ہوئی دوجد ممسوح العین چدا خیستر گا اغیم خکر شوید یک چشم دی دا سی دا یوستر گی دا سی دا لکران گرپ غنچت بی جیغا اوچھا دانسنگ اوچھا تولار ایا دا سی دا ستر گا نیولی دا ناغل ویسش مسیح دجال پیو کلمی واندی دا دربق بلنا چنم دیغدیم چنم داغد مسیح عیسیٰ زید مریم وجیان محوریب بیا و دنیا پا آخر جی ومن المقربین ادنی زیکان بیا نو کم چی الہی نو آغا خپی نسولی گی کم چی الہی نو آغا ابن مریم نیا کم چی الہی نو آغا وجیح نی کم چی الہی نو آغا وجیح فی الدنیا نی نو وجیح فی الاخر ایا نو کل آغا دا پار دنیا و آخر بینا نو الہ آغا دا مقربینو نیا چگنی آغا دی بلدان ندی کئی او بلد ندی کرے شوی دا شان و یکلم الناس دا طول نکات دی پاپ دید دا حرد عیسیٰ علیہ السلام مندی او پنبی دی علوہیت داغن چکور دا الہ ندے بلکی دا عبد دے بند دے عاجز دے و یکلم الناس او خبری بگئی دا خلق سر فی المہد پزانگو کی و کهلن او پا بودا والی باندی و من الصالحین او دا کاملینو نبی نو و یکلم الناس او خبری بکی دا خلق و سارا فی المہدی پزانگو کی نچی الہی ناغ پاغو باندی دا زانگو زمانه نرازی چی او وقتی پزانگو کی پروتو او چی الہی نو پاغو بوداوالی نرازی اچی الہی ناغ دا صالحینو ننی ذکر دا صفت دا مخلوق دے دا دا خالق ندے قالت او گر دلتا وی خبری بکی دخل کو سارا فی المہدی پر زانگو کی نو زانگو کی خبری کولا دا یو لویا خبر آوا آگا دا سورہ مریم کی رازی کہ حضرت مریم ہوئی فاشارتی لے اشارے اترا طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام چما رو جانی والے خبری بن کو ماں دن تپو سکے ناگئی کے فن کر لو من کان فلم لوگو رسول ہے مریم اگئی بھی سب خبری کو منگا داغ کیا سرا چاغل معصوم پزانگو کیا زانگو کی معصوم روت دے منگا سرسنگا خبری اٹھوا آیت دے یو کم درشم اور پسی پورا قال انی عبداللہ ولی عیسیٰ علیہ السلام راجب بندر اللہ ما آتانی الکتابا راب کی ماں تا کتاب او گرگول مد پیغمبر وجالنی مبارکن او گرگول مال ڈک دخیر نا کم دے چکی امرد او حکم بل کی ماں تا بسولا دی وزکاتی و موز باندے و پزکات ورکول واننی ما دم تو حیا ترکمی چی امرد جواندے ترکمی چی دی جواندے نموز بکو ما او زبا زکات ورکوما وبرم بوالدتی احسان کو ان کے لئے نمو سر انیل گردور مالا سرکش شتیا بدبختا ندا داغا خبری بھی دخل کو سر وکاہلاو کو بڑا والی باندے بم خبری کئی نو بڑا والی خوب آگو اندر آدھلے نئے اغالا برا خیجولے برا خیجولے نو بڑا والی خوب ندر آدھلے مطلب دا اللہ بے بیا دنیا کرا لی گی او بیا با پاغوان دی سومر تیری کی بڑا والے ورازی او کم خبر چیز بانگو کی کڑی ور خبر ہو گیا بوڑھا والی والی یعنی ماسی تو بوڑھا والی خبر پور سے کمال کو نہ لے کمال لے نو اص یہ بندہ خبر ہی کہے آنا بوڑھا ہو گیا خبروں مری گئی خبر ہی بس کہی نہ نو خبر ہی کول پہ بوڑھا والی کمال نہ رہے کمال دار جو کما خبر ہے زانگو کی کڑی وا انی عبد اللہ آ خبر ہوا بیا کو بوڑھا والی وڑن نم کئی وہ ملو سوال یقین اد کاملین نہ بھیا قالت ویل مریم رب یا رب ما سرنگ وے ما پار اولاد ان لاس نظر اول مالے او بنی آدم مال ہو چا لاس نظر اوڑے مطلب دا نظر مال دا چا سر نکاح شروع دا سورہ مریم گورا انو دا بات چلن دے ما سورہ مریم آیت گورا شلم قالت انا يكون لي غلامون جبريل امين راغله غير الاولاد وركده نوويل مريم سرنجي وای زمال پارا اولاد ولم يمسسني بشرون الاس نوولي مالي وبني ادم مانا پنيكا سرا جايبي كريتي سرا ولم اكو بغيا او ني مذبت چلندا مندولا زخوم نافرمانني بچ چلندا نيما کما کنجرائی خونین چی مالای چالاس روڑے ازما دی اولاد کی گیا نو دلتم وی ولم یمسزنی بشارون حلاس در اوڑے مالای او بنی آرام نوویل جبریل امین کذالی کی دغشان بیتو اللہ یخلق ما یشا اللہ پیدا کئی آجو گواری نو داد جبریل امین داغنا اقوال درین دیا اللہ یفعل ما یشاء اللہ یخلق ما یشاء اللہ پیدا کیا جواری اذا قضا امران ہر کل جبری صلو کی اللہ دے اوکار پس یقیناً وائد تشاء فیقون بسوشی ویعلمه الكتاب او پو بورکری اللہ دے لے کتاب والحکمت او ورکری بے پیغمبریا والتورات والانجيل او تورات والانجيل داغيك وبه ورکري ورسولا او قربوله وي الله دل پیغمبر الى بني اسرائيل بني اسرائيل تا اوائي با اني دچين دچيتوكم وطاقی سر راغلے متاسوطا بآیتين پا مجزی سر دتر ودر استاسونا اني دا اخلق لكم دا جوڑو متا سد پارا اخلقو مانا اسوا ویرو لکا خلق صفت دا اللہ ہے اور بدی صفت دا اللہ سر ایسوب شرک نشتا انی اخلق لکم دا جوڑو متا سد پارا منتی ندخٹنا کہے اتی تیری فمثل دا شکل دا مارغا دا مانانا چی جوڑو متا سد خٹنا کہے آتی تیری شکل دا مارگ دکا شکل دا مارگ خود مارگ سر کہے آتی تیری پشانتا دا شکل دا مارگ مثل دا شکل دا مارگ دکا تا دا مارگ شکل نا جو کرے دا مارگ دا شکل ان دا شکل دا جو کرے فانفو خوفی پس پکے با کمپا دیکی فیکونو تیرم بیدن اللہ پسیو دا مرگ بیدن اللہ فوکم دا اللہ سر نو بورا سوچی الہی یا ناغ مخلوق نی سوچی الہی ناغلہ پود کتاب نشو ورکولے سوچی الہی ناغلہ پیغمبری نشو ورکولے سوچی الہی ناغلہ کتاب نشو ورکولے سوچی الہی ناغلہ رسول نی چالا سوچی الہی ناغلہ دانوائی چھتا تاسولا موجی رخیمہ سوک چی الہی ناغا دخٹو نا شکنا نجوڑای سوک چی الہی ناغا پکی نکی سوک چی الہی ناغا دانوائی چی ما داکارو که بیبن اللہ و حکم دا اللہ سرا بلکی آغاوی داکار پخلکو سوک چی الہی ناغا پا دغو باندی حلون باندی ابرجی باندی لاس نراکا دیا سوک چی الہی ناغا مڑی دست بندی کئی چپا سب حکم دا اللہ باندیا بلکہ اگو اجماع حکم پاس دا چولی نکتی دی باب دید حضرت عیسیٰ علیہ السلام و انبی حکم او خبرداری لکم تاسو تا بما پاسواندی چی خوری تاسو وما پاسواندی تدخیرون چی دخیر کوئی تاسو پکون نحجلو کی یقیناً پدی کی لآیت لکم خامخا دلیل تاسو پارا تو پیغمبر ای دوا واندی کی چرے ای تاسو مومنان نمالر دا سوک چی الہی ناغا چالدان وئی چی دادی اوپر ادا رکور کی کی خودل دان وئی و مصود بیقان او تصدیق کون کے ما لما دا کتاب بین ایدئی چی جوان زمان این تورات ولی احل لکم او دید پارا چی حلال کم تاسو تا باز اللہ دی باز یادہ شیخ حرم علیکم شرام کرے شیر بتاسو بندیا نسوک چی الہی ناغدانوئی چی دو تصدیق کون کے دا کتاب چی دروان دو زمانا لیکن آگا نروان دیسے شیخ ہونی آن آگا مصدیقی دا شانی سوک چی الہی ناغدانوئی چی دو تاسو لحلالو ماغس چی تاسو بندیا رام کرے شیری سوک چی الہی ناغدانوئی چی دو تاسو تم موجزہ پیشکوم دو طرف اگر روستا سنا سوک چی الہی ناغدانوئی چی دل چانو یری دی ناغدا وہی زمان ہوئے رہی گئی ازمان خبر اوما نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی فسیری گئی اللہ نواتی ہونا ازمان خبر اوما نہیں فلما احس عیسیٰ فظہر کرے چھ معلوم کی عیسیٰ علیہ السلام منہم الکفر دین کفر نوال عیسیٰ علیہ السلام من انصاری اللہ سوک جائی دادی زمان اللہ دپارد اللہ من انصاری اللہ سوک دے عزیز زمان دپارد دین دا اللہ سوک چی الہی ناغا دانوی چی من انصاری زمان داد بسوک گئی دانوی قال الحواریون والمجاهدين نحن انصار الله من غير دابيان دين الله ده معنى كاي ول دوبيان و دوبيان ودام دوبيان و نانا دا مجاهدين ويا او غير دي معنى كاي دورا سوره صوغ دورا یوش کی تم صورت دے آخر ادورا یا ایوہ الذین آمنوا اکشتما سی بارا گا یوش کی تم صورت آخری آیت سوار لسم اے مومنانو دونو انصار اللہ شیطا سندادیان جدین گا اللہ لکسرنگی چویلو عیسیٰ علیہ السلام چویز مریم دے للحوارینا مجاہدین ہوتے ہوئے شہزادگان ہوتے ہوئے من انصاری اللہ سوکھ دے امدادی زما دپار دین دا اللہ نوویل الحواریون شہزادگان مجاہدین نحن انصار اللہ مجھے امدادیان دین دا اللہ پس ایمان راہو یوی ڈلے تو بنی اسرائیلونا او کفرو کفلی ڈلے فائیدن اللذین آمنو بس مضبوط کل منگا آگا کسان چیمان راولو علا عدویهم پا دشمن خل باندی مچی او جان دیدن فاس بہو ظاہرین پس اگر دیدن دی غلب مندن کیا مچی او جان دیدن او غلب مندن کنزادو بیانو کو مجاہدین مجاہدین ہوئے مجاہدین امدادیان دین دا اللہ ایمان روئے مگا پا اللہ وانگی وشہد او گواشا بے انہا مسلمون چی مونگا غالتی خودن کیو حضور اللہ طرفنا اے رب مونگا آمنا ایمان روئے مگا بے ما باہ کتاب باندی انزل دا جرالے گلے تا وطبان الرسولہ اتابداری کریں مونگا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویدئی وسیلہ نمائی ویدا وسیلہ را اگر پیغمبر شتا او ام مجاہدین ایچی سوال کئی اللہ تو سو وسیلہ کئی اگر خپل ایمان تابعداری دے پیغمبر اگر دیکھو تو بل سے یاد کنا دے وئی عبور دے وسیلہ نہ منی بذوات فاضلہ و سارا وے بذات فاضلہ من چرتم دنیا کی توسل نظر آگئی توسل جرا گئے نو پا دعا ذات فاضلہ را گئے سرائے دی چی پا دعا ذات مبذول امر آگئے دے او کتو جرت ذات ذات بھی نہیں ناغا مول دے پا تعلیم دے دا سرا دا حضب دا مضاف سرا مطلب دا اگر دعا دا ویم اگر توسل دے پا دعا ذات فاضلہ سرا گنی نو پا ذات فاضلہ سرا توسل دا چرتا مشکا لے پا سورہ مائدہ جب ہوا چیدت توسل پا ذات فاضلہ سرا بدعات دے یو دعا دا پا ویم توسل دے پا دعا ذات فاضلہ سرا خو ثابت دے او توسل خالص پا ذات فاضلہ سرا ندا رشتا دینا ربنا ایرب از منگا آمنا ایمان دورے منگا بما پاغ سباندی آغا کتابان جنزل دا چرالے کرے دا چینجیل دے وطوان رسولا او تابداری کرے دا منگا دا سیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فقط تبنا فسکولی کی منگا ما شاہدین سرد گواہان نا بخبل توحید باندی یا فقط تبنا ما شاہدین فسکولی کی منگا سرد امت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا محمد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرا اللہ منگا غی سر اولی کی حضر مانا تائی دا دزوین سپاری اول اول کیا لتکونو شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا اگر مانا تائی دے واخر دعوانا الحمدللہ